สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและท่านฟังทุกท่านค่ะเราก็กลับมาพบกันในรายการธรรมรับอรุณช่วงธรรมสักการะเหมือนเช่นเคยนะคะพบกันนี้ก็จะเป็นการไลฟ์สดนะคะทาง Facebook Fanpage ของวัดป่าดอนหายโศกหรือว่าพีเอลธรรมานั่นเองนะคะวันนี้เราพบกันเป็นค่ำคืนของวันศุกร์ที่8มีนาคมพุทธศักราช2562ค่ะก็เป็นการพบกันในค่ำคืนวันศุกร์แล้วก็จะนำเทปที่บันทึกในค่ำคืนวันนี้ไปออกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังซ้ำกันในเช้าวันพรุ่งนี้คือเช้าวันเสาร์ที่9มีนาคมนะคะขอนำท่านมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพร้อมกันเลยนะคะท่านพร้อมอยู่แล้วที่กุฏิของท่านที่จะมาพูดคุยขุดเพชรในพระไตรปิฎกกันต่อในค่ำคืนวันนี้ค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เดบอนเดบอน สาธุเจ้าค่ะเรากลับมาพบกันอีกแล้วในเอพิโซดขุดเพชรในพระไตรปิฎกนะเจ้าค่ะ ใช่นี่คือเป็นเอพิโซดที่10แล้วที่เราจะทำซีรีส์คือที่เป็นตอนต่อกันมาเนี่ยเพื่อที่จะให้มีการศึกษาพระไตรปิฎกชนิดที่เป็นรูปแบบมีขุมทรัพย์มีข้อมูลอะไรอยู่ในนี้มากมายแล้วก็การที่เรามาศึกษาชนิดที่เป็นรูปแบบเนี่ยทำให้ความรู้ของเราเนี่ยกว้างขวางไปบางทีเราก็ได้ยินได้ฟังได้อ่านได้เรื่องราวที่แบบว่าอาจจะไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนการฟังธรรมะเนี่ยจะช่วยได้ให้ได้ยินได้ฟังในสิ่งที่ยังไม่เคยได้ยินได้ฟังหรือในสิ่งที่ยินได้ฟังมาแล้วก่อนนั้นเนี่ยทำให้มีความแจ่มแจ้งมากขึ้นได ้ สิ่งเหล่านี้จะไม่เกิดสัมมาทิฏฐิจะไม่ความรุ่งเรามีความกว้างขวางทำให้การปฏิบัติเนี่ยก็ลึกซึ้งลงไปได้เพราะฉะนั้นเนี่ยจึงจะเชิญชวนท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทั้งหลายเนี่ยช่วยกันกดไลค์กดแชร์ในการที่จะแบ่งปันข้อมูลตรงนี้ให้ไปถึงญาติมิตรพี่น้องของเราคนที่เรารักคนที่เราคิดว่าเขาจะได้ประโยชน์จากธรรมะทีนี้ว่าเรื่องราวตรงนี้บางทีก็เนื้อหาเนี่ยมันถูกจำกัดอยู่ด้วยตัวบทในแม่บทในหนังสือต่างที่หนังสือหลักๆที่เราเตรียมมาเนี่ยก็คือหนังสือพระไตรปิฎกฉบับของมหาจุฬาตอนนี้เราอยู่ในเล่มที่20เรื่องของอังคุตรนิกายเนี่ย เนื่อง จากว่าตัวเนื้อหาเนี่ยมันเป็นไปตามลำดับมีเนื้อหาที่แน่นอนมีเนื้อหาที่ถูกต้องแล้วทำให้การสื่อสารการพูดคุยของเราเนี่ยมีลักษณะที่แบบไหลลื่นต่อกันไปได้แต่ประเด็นท่านผู้ชมผู้ฟังเนี่ยที่ถ้ายังมีคำถามต้องการจะสอบถามในเรื่องของภิกษุรูปนั้นหรือหมวดธรรมข้อนี้เขียนไว้ในคอมเมนต์ได้เลยเราจะมาพูดคุยตอบกันในเอพิโซดต่อๆไปแล้วก็ในการแสดงธรรมเนี่ยก็คือเราจะมาไลฟ์สดกันในทุกวันศุกร์20:00หรือทุกวันศุกร์20:00แล้วก็จะนำเสียงการบันทึกการออกอากาศสดเนี้ยไปออกอากาศที่สถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยในวันเสาร์วันรุ่งขึ้นต่อไปในตอนเช้าตี5ถึง6โมงเช้าท่านผู้ฟังที่ฟังทางวิทยุอาจจะฟังได้ครึ่งเดียวหรือฟังมาตอนท้ายหรือฟังมาตอนแรกติดตามมาที่เว็บไซต์ pieothamma.com ได้หรือว่าที่แฟนเพจ Facebook pieothamma หรือว่าทาง YouTube เราก็มีใน YouTube Channel ก็ที่ pieothamma video สามารถที่จะติดตามรับชมรับฟังเนื้อหาที่มาในพระไตรปิฎกและนอกจากนี้ไม่ใช่แค่ซีรีส์นี้เท่านั้นนะคุณใจเรายังมีธรรมะในทุกๆวันเลยอาตมาเนี่ยมาเทศทุกวันตั้งแต่ตี5ถึง6โมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยบางวันก็ออกพระสูตรอ่านให้ฟังบางวันก็มาตอบคำถามบางวันก็อธิบายเรื่องการปฏิบัตินั่นนี่นอกจากในซีรีส์นี้แล้วก็ยังมีเรื่องอื่นๆซึ่งในเว็บไซต์เนี่ยสามารถที่จะดูวิดีโอก็ได้อ่านพระสูตรก็ได้หรือว่าฟังย้อนหลังก็ได้ต้องดูอ่านฟังได้หมดเขียนต้องการจะสื่อสารกับทางรายการเขียนมาก็ได้ส่งมาได้เลยตามช่องทางต่างๆนี้ ไปที่วัดป่าดอนหายโศกใช่ไหมเจ้าคะ ที่เว็บไซต์ pieothamma.com ที่เว็บไซต์นี่แหละจะดูได้หมดทุกอย่างส่วนกลางอยู่ที่นี ่เจ ้ าค่ะ ส่วนกลางอยู่ที่นี่แล้วในการติดต่อกับรายการเดี๋ยวบางทีก็มาได้ข้อความมาแล้วก็ต้องอ่านทำความเข้าใจบ้างใช้เวลาสักนิดนึงท่านผู้ฟังเขียนเอาไว้ไม่ต้องห่วงทุกคำตอบทุกคำถามทุกข้อความเนี่ยอ่านหมดอยู่แล้วก็จะนำมาพูดคุยในเวลาที่เหมาะสมต่อไป เจ้าค่ะ เดี๋ยวบ้าน ก็โดยมากก็พระอาจารย์ก็ยกเว้นวันศุกร์อย่างนี้กับวันเสาร์ที่เราจะนำเรื่องเกี่ยวกับพระไตรปิฎกมาเสนอเป็นการนำเสนอเฉพาะปีนี้เริ่มต้นกันตั้งแต่เดือนมกราคมนะเจ้าค่ะ ใช ่แต่สำหรับวันอาทิตย์เราก็ยังเปิดไว้ตอบปัญหาธรรมะเหมือนเช่นเคยและถ้ามีปัญหามากพระอาจารย์ก็จะไปนำไปตอบวันพุธอีกครั้งหนึ่ง ถูกต้องถูกต้อง ในรายการธรรมรับอรุณนะเจ้าค่ะ ใช่ใช่ จ้าค่ะเจ้าค่ะ เอาละในเอพิโซดนี้เป็นเอพิโซดที่10แล้วเป็นเอพิโซดที่10แล้วในเอพิโซดก่อนๆเราก็ได้พูดถึงเรื่องของธรรมะในหมวดต่างๆไล่มาจนมาในวันนี้ในเอพิโซดนี้เราอยู่ในหมวดที่เรียกว่าสุตตันตปิฎกใช่ไหมนี่คือพระไตรปิฎกปิฎกที่เรียกว่าสุตตันตปิฎกในนิกายที่เรียกว่าอังคุตตรนิกายในนิบาตที่เรียกว่าเอกนิบาตในวรรคที่เรียกว่าเอตัทธควรรคในข้อที่เรียกว่าข้อ190เรื่องของท่านพระมหาโมกขลานะ คือมันย่อยสาวกเบื้องซ้ายนะจ๊ะ ย่อยเจาะลงไปเจาะมานี่นะเราไล่กันมาทีลำดับละตอนนี้เรามาอยู่ที่เรื่องของท่านพระมหาโมกขลานะที่ว่าเลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในความที่มีฤทธิ์มาก เจ้าค่ะ โอเค เจ้าค่ะวันนี้เราจะเริ่มกันวันนี้นะคะ ใช ่ ใช่ในเอพิโซดที่ผ่านมาเนี่ยเราพูดถึงเรื่องของท่านพระสารีบุตรคือถ้าพูดถึงรูปใดรูปหนึ่งก็ต้องพูดถึงอีกรูปหนึ่งคือจะแยกกันไม่ได้เลยเพราะว่าท่านอยู่ซีเปอร์กันมากสายขวามาด้วยกันไม่มีแขนเดียวก็ต้องมีมาคู่บางทีจะพูดถึงเรื่องท่านพระมหาโมกขลานะไปทำภารกิจอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้มีพระสารีบุตรไปด้วยหรือบางทีพูดถึงเรื่องท่านพระสารีบุตรไปทำภารกิจอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้มีท่านพระมหาโมกขลานะไปด้วยมีอยู่ในบางพระสูตรแต่โดยส่วนใหญ่เนี่ยท่านจะไปด้วยกันจะไปด้วยเพราะเป็นเสี่ยวกันเป็นเพื่อนกันสีกันว่าจะไปบวชนี่ก็ชวนกันไปอยู่แล้วเพราะในเรื่องของการบวชของทั้งสองรูปเราได้พูดไปแล้วในเรื่องของท่านพระสารีบุตรใช่ไหมที่ชวนกันไปบวชตอนนั้นอยู่ศึกษากับสัญชัยเวรัตบุตรในความรู้ที่หาที่จบไม่ได้ได้เห็นท่านพระอัสสชิโดยท่านพระสารีบุตรเห็นแล้วก็เลยได้ไปสังเกตความรู้ท่านพระมหาโมกขลานะได้ฟังคำบอกต่อจากท่านพระสารีบุตรอีกทีหนึ่งจึงพากันไปบวชเป็นภิกษุขึ้นมาละมีชื่อว่าอย่างนี้อย่างนี้ว่าอย่างนี ้ ทีนี้เอาความที่ท่านบรรลุธรรมก่อนในกรณีของท่านพระมหาโมกขลานะนี่นะท่านบรรลุธรรมเนี่ยคือตอนนั้นอยู่ที่กาลสิลาที่ภูเขาคิจกูฏเนี่ยก็ไปที่เมืองราชคฤห์เมืองราชคฤห์เนี่ยมันจะมีพื้นที่ที่เป็นภูเขา5ลูกล้อมรอบกันเริ่มเป็นจักรีรีมีเขาคิชกุลมีเขาเวปุลามีเขาอะไรต่างๆ5เขาจะมีที่เชิงเขาจุดหนึ่งที่เรียกว่ามีศิลาสีดำเขาเรียกว่ากาลศิลาศิลาสีดำซึ่งบริเวณนั้นเนี่ยก็มีภิกษุไปหลีกเล่นอยู่อะไรต่างๆแล้วก็มีป่าที่อยู่ใกล้ๆกับป่านั้นก็เรียกว่าป่าเพสกลาป่าเพสกลาท่านก็พักอยู่ที่นั่นตอนนั้นหลีกเร้นอยู่บวชได้7 วันก็ยังไม่บรรลุธรรมกำลังทำความเพียรเพื่อที่จะบรรลุธรรมอยู่กำลังทำความเพียรแล้วก็ง่วงเอ็นหน้าเอ็นหลังอยู่งี ้ เอ็นหน้าหลังอยู่ง่วงพระพุทธเจ้าเนี่ยก็เลยสังเกตเห็นว่าสารีบุตรขอไปท่านพระมหาโมกขลานะนี่มีง่วงอยู่ก็จึงมาด้วยฤทธิ์กุฏิใจลองดูนะในความที่ความเนี้ยบอย่างเงี้ยรายละเอียดพวกนี้เราต้องสังเกตให้ดีเวลามาให้ข้อมูลที่ท่านจะบรรลุธรรมอย่างเงี้ยท่านพระมหาโมกขลานะเนี่ยจะบรรลุธรรมเนี่ยพระพุทธเจ้าก็มาด้วยฤทธิ์แบบว่าส่งเสียงทิพย์มาปรากฏตัวอยู่เฉพาะหน้าท่านโดยที่ตัวท่านอยู่ที่ถ้าจะไม่อยู่บนเขาคิจกูฏตัวท่านพระมหาโมกขลานะเนี่ยอยู่ที่ป่าเพสกลาไกลกันอยู ่ ถ้าเดินนี่อาจจะมีครึ่งวันวาบมาให้ข้อมูลเปรียบเทียบกับท่านพระสารีบุตรอยู่ด้วยกันให้ข้อมูลเรื่องปัญญา แบบ ฟังข้อมูลมือสองด้วยนะท่านพระสารีบุตรฟังข้อมูลมือสองปัญญาท่านมากขนาดไหนไม่ใช่เทศตรงๆอ่ะไม่ต้องเทศตรงๆเทศอ้อมฉันก็ยังรู้ได้นี่ก็ เข้าใจได้ทุกอย่าง ก็ท่านฉลาดใช่ไหมล่ะพระสารีบุตร จ้าค่ะ พระมหาโมกขลานะฤทธิ์มากจะไปแสดงดุริศเหนือปะมันเหลี่ยมคู่กันใช่เหลี่ยมคู่มันเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันบ่งบอกถึงความเลิศของท่านไม่ธรรมดา เจ้าค ่ ะ อ้าวอะไรปัญหาอะไรที่ท่านเจอตอนนั้นคือเรื่องของความง่วงโมกขลานะเธอง่วงหรือพระเจ้าค่ะอ้าวถ้าเธอมีสัญญาอย่างไรก็ทําสัญญานั้นให้มากนี่ก็ถึงอุบายการแก้ง่วงไปเจ็ดข้อที่1ถ้าเธอมีสัญญาอย่างไรก็ทําสัญญานั้นให้มากคำว่าสัญญาณให้มากหมายความว่ายังไงหมายความว่าถ้าสมมติเรานึกพุทโธนึกพุทโธพุทโธนั่งสมาธิอย่างนี้ใช่ป่ะแล้วมันก็แบบ แอนหน้าหนังง่วงไปอย่างเงี้ย เจ้าค ่ะทำไงแสดงว่าคุณนึกพุทโธเนี่ยมันไม่จ่อเต็มที่ยังไม ่ เต็มที่ในข้อแรกนี้ก็คือจึงให้ทำให้มากซึ่งสัญญานั้น เจ้าค่ะ ทำให้มากซึ่งสัญญานั้นคือแบบ ที ่จ่อให้ เ ป็นเต็มที่ เพ่งพุทโธต่อไปอีก ให้มันมากขึ้น ถูกไหมเจ้าค่ะ ใช่ให้มันมากขึ้นให้มันมากขึ้น เจ้าค่ะ หลวงปู่เจี๊ยะคุณเดินใจหลวงปู่เจี๊ยะจุนโธที่วัดปฐุมธานีวัดป่าภูริตารามท่านเคยบอกว่าท่านภาวนาพุทโธเนี่ย M 16พุทโธพุทโธพุทโธพุทโธ M 16 เจ้าค่ะ เป็นอุบายหนึ่งที่ท่านใช้ในกรณีที่แบบว่าวิธีการของท่านเนี่ยน ะ เพราะฉะนั้นก็เป็นอันหนึ่งที่ว่าโอ้ที่จ่อให้มากหร ือ ว่าหลวงพ่อดร.สะอาดอาจารย์กันตมาท่านพระครูสิทธิปปกรณ์เจ้าวาดของวัดป่าดอนไหโศกเนี่ยท่านก็ตอนนั้นง่วงเหมือนกันตอนเป็นพระบวชใหม่ๆแล้วก็มาเพิ่งสร้างวัดอยู่ที่วัดป่าดอนไหโศกเนี่ยก็เจอปัญหาเรื่องความง่วงนี้เหมือนกันท่านก็หลับไปยังไงไม่รู้พอมารู้สึกตัวทีโอ้ตายแล้วหลับไปตอนไหนเสียท่ามากๆโอ้น่าอายมากๆวันต่อมาท่านก็เลยแก้ไขใหม่เพ่งจ่อพุทโธให้มันอยู่ที่ว่ามันจะหลับตอนไหนจะหลับตอนไหนความง่วงจะออกมาตอนไหนจะง่วงออกมาตอนไหนจี้จ่อเข้าไปมากๆคือทำสัญญานั้นให้มาก เจ้าค่ะ เนี่ยจนถึงตีสี่เนี่ยไม่รู้สึกง่วงเลยจิตใจมันสว่างวาบอยู่ตลอดเวลา เจ้าค่ะ อันนี้คือตัวอย่างนะในข้อที่หนึ่งว่าทำให้มากซึ่งสัญญานั้น เนาะเจ้า ค่ะโอเคถ้าสมมติว่าไม่ได้ไม่ผ่านยังง่วงอยู ่ยังง่วงอยู ่ยังง่วงอยู่อ้าวงั้นข้อที่สองก็ให้สาธยายธรรมตามที่ได้เคยได้ฟังมาสาธยายธรรมเนี่ยก็คือมาท่องนั่นเองเอามาสวดมนต์นั่นเองสมมติว่ามนต์บทไหนหรือว่าคำพุทธพจน์อะไรที่เราแบบท่องได้เช่นบางคนท่องปฏิโมกข์ได้บางคนท่องธรรมจักรกัปปวัตนสูตรได้บางคนท่องพระหุงได้เอามาท่องท่องอยู่ในใจหรือท่องออกเสียงก็ได้เพื่อที่จะให้มันมีกิจกรรม คลายง ่ วง หรือว่าใคร่ครวญธรรมตามที่ตนได้เคยได้ฟังมาโดยในรายละเอียดโดยพิสดารใคร่ครวญธรรมเช่นอะไรบ้างล่ะคุณจะคิดเรื่องปฏิจจสมุปบาทว่ามันใช่ปัจจัยกันมาเป็นยังไงคุณจะคิดเรื่องโพชฌงค์เจ็ดมันมีอะไรบ้างคุณจะคิดเรื่องสติปัฏฐานสี่มียังไงใครครวญแบบนี้คือเป็นธรรมานุสติแน่นอนธรรมานุสติหรือแม้แต่คำว่าพุทโธพุทโธเองก็ตามนี่ก็เป็นการท่องเหมือนกันเป็นการที่เราสาธยายธรรมเป็นอุบายหนึ่งที่ว่าสามารถที่จะคลายง่วงได ้ ถ้ายังไม่ได้ยังไม่ได้นะนี่ ยังไม่ได้ผลยังง่วงอยู่อีก นี่คือในท่านั่งละแล้วก็แค่เปลี่ยนทางด้านสมองหรือความคิดนึกของเราใช่ไหมปากพูดออกมาเป็นท่องสวดมนต์หรือว่าในใจคิดนึกเป็นความคิดพูดอะไรก็ว่าไปในทางสมองในทางจิตใจเอาเปลี่ยนมาก็คือว่าเอามือลูบตัวเอาน้ำล้างหน้าเหลียวดูที่ตั้งหลายนี่คือในข้อที่4 ค ือหมายว่าพอเราเอาน้ำล้างหน้าเอามือลูบตัวมันเป็นการกระตุ้นปลายประสาททำให้เราแบบตื่นตัวได้แล้วก็การเหลียวดูที่ตั้งหลายเนี่ยเป็นการให้แสงของเราเนี่ยรับแสงสว่างตาของเราเนี่ยรับแสงเพราะว่ามันมีฮอร์โมนที่เรียกว่าเมลาโทนินฮอร์โมนเนี่ยนะอยู่ในร่างกายของเราเนี่ยที่จะทำงานมากจะไม่ให้เราง่วงจะทำงานมากตอนที่ไม่มีแสงสว่างตอนที่ผิวหนังของเราไม่ได้รับแสงหรือว่าตอนที่ตาของเราไม่ได้รับแสงสว่างมืดมืดเนี่ยบรรยากาศขึ้นๆมันจะรู้สึกง่วงได้ จะง่วงทันท ีเพราะว่าฮอร์โมนพวกนี้มันจะทำงานขึ้นมาแต่พอเรารับแสงด้วยผ่านทางตาหรือผ่านทางผิวหนังการไอฮอร์โมนตัวนี้ทำงานลดลงทำให้เรารู้สึกตื่นตัวขึ้นได ้ หรือในข้อที่5ถ้าไม่ไหวข้อที่5นี่คือให้ทำในใจถึงแสงสว่างเพ่งความสำคัญว่ากลางวันอย่างไรกลางคืนอย่างนั้นกลางคืนอย่างไรกลางวันอย่างนั้นก็คือหลักการเดียวกันกับข้อที่4ใช่ไหมแต่ว่ามันนึกในใจซึ่งข้อนี้ทำให้บางคนเนี่ยพอแบบจิตใจนั่งสมาธิมันสว่างอยู่ตลอดเนี่ยกลางคืนมันไม่ได้ง่วงเลยมันเหมือนตื่นอยู่ตลอดแต่นั่นไม่ใช่ที่เรียกว่าเป็นโรคที่นอนไม่หลับเขาเรียกว่าอินซอมเนียอย่างนี้ใช่ไหมโรคนอนไม่หลับเนี่ยคือไม่เหมือนกัน คนละอย่างกัน คนละอย่างกันเพราะว่าคนที่เป็นโรคนอนไม่หลับเนี่ยพอถึงเวลาตื่นต้องลุกใช่ป่ะลุกขึ้นมาเสร็จปุ๊บง่วงเงียเหนื่อยเพลียง่วงก็จะเป็นโรคนอนไม่หลับง่วงแต่นอนไม่หลับก็จะเป็นง่วงแต่นอนไม่หลับแล้วถึงเวลาตื่นก็เพลียด้วยแต่ในขณะที่คนที่แบบจิตใจสว่างสวยเนื่องจากที่คุณมีสมาธิอยู่ตลอดเนี่ยไม่ง่วงแล้วก็ไม่หลับใช่ไหมตื่นอยู่ตลอดพอถึงเวลาต้องลุกไม่เพลียด้วย เพราะว่าเป็นการนอนที่เรียกว่าการนอนในสมาธิแต่การนอนมี4อย่างนอนแบบผู้บริโภคกามคือนอนหงายก็ไปนอนตะแคงซ้ายนอนแบบคนตายคือนอนหงายนอนแบบสีหะคือนอนตะแคงขวานอนแบบตถาคตคือนอนในสมาธินอนในสมาธิเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าสมาธิแล้วแบบว่าที่จะไม่สว่างอยู่ตลอดเนี่ยไม่หลับนะตื่นอยู่ตลอดแต่ไม่ง่วงแล้วก็ถึงเวลาลุกไม่เพลียไม่เหมือนกัน ร่างกายเหมือนได้พักผ่อน พ ัก ผ่อนอยู่ในสมาธินั่นเองคือการนอนแบบตถาคตการนอนแบบตถาคตนี่คือในข้อที่5ข้อที่5ใช่ไหม เจ้าค่ะ ทำให้ใช่ซึ่งแสงสว่างเป็นนิมิตอันหนึ่งที่ทำให้สมาธิเกิดขึ้น เจ ้ าค่ะ แล้วข้อที่6ก็ถ้ายังไม่ไหวมันยังง่วงอยู่พระพุทธเจ้าตรัสกับท่านพระมหาโมกขลนะตอนก่อนการตรัสรู้ว่าเอางั้นข้อที่6ให้ไปเดินเปลี่ยนอริยบทให้ไปเดินเดินกลับไปกลับมา เดินจงกรม ใช่สำรวมอินทรีย์มีใจไม่คิดไปในภายนอกแต่ทำงี้จะคลายความง่วงได้เป็นเรียกว่าให้ไปเดินหรือในข้อที่6แล้วถ้าไม่ได้อีกงั้นให้สำเร็จสีหาสยาคือข้อที่7คือนอน คือ นอนเลยแต่ว่าไอ้การนอนเนี่ยนอนในลักษณะที่พร้อมจะตื่นนอนในลักษณะที่พร้อมที่จะลุกนอนยังไงพร้อมที่จะลุกคือตะแคงกว่า ค นนอนตะแคงมันจะลุกง่ายกว่าคนนอนหงาย โอ เคนะเพราะงั้นนอนตะแคงเสร็จปุ๊บก่อนจะนอนเนี่ยก็ให้กำหนดจิตว่าเรารู้สึกตัวเมื่อไหร่เนี่ยจะลุกขึ้นทันทีจะไม่แสวงหาความสุขในการนอนความสุขในการเอนข้างความสุขในการเคลื่อนหลับไม่เป็นอย่างนั้น จบค่ะ คือบางคนอย่างไปนั่งสมาธิในเวลาปฏิบัติธรรมอย่างเงี้ยคิดว่าไปนั่งยุ่ยแต่จะไปนั่งหลับอย่างเงี้ยนะหรือถึงเวลาตื่นแล้วมันนาฬิกาปลุกแล้วตีตีตีตีตีตีตีตีเขาต่อยห้านาทีนะเขาต่อยห้านาทีนะอันนี้หาความสุขในการนอนหาความสุขในการเคลิ้มหลับแต่ถ้าเป็นอย่างนี้โอ้ไม่ดีกิเลสมันจะพอกพูนเอาแต่ถ้ารู้สึกตัวเมื่อไหร่ลุกทันทีอันนี้จะดีอย่างนี้คืออุบาย7ข้อที่ให้ไว้กับท่านพระมหาโมกขลนะตอนที่ท่านอยู่ป่าเพสกลาแล้วพระพุทธเจ้าอยู่ที่เขาคิจกุฏโอเคทีนี้พอท่านแก้ปัญหาเรื่องนี้แล้วก็พระมหาโมกขลนะเนี่ยท่านก็ถามคำถามเรื่องอื่นๆอีกว่าการที่จะละทิฏฐิการจะละตัณหาทำยังไงพอท่านปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าสอนคือแน่นอนแหละว่าไม่ใช่ว่าเราแก้ปัญหาเรื่องความง่วงปุ๊บแล้วคุณจะบรรลุธรรมเลยไม่ใช่แต่พอแก้ปัญหาเรื่องความง่วงปุ๊บสมาธิคุณได้เต็มที่พระพุทธเจ้าให้ข้อมูลเรื่องเกี่ยวกับการที่ละความเป็นอนัตตาความเป็นอัตตาให้เห็นความเป็นอนัตตาการไม่ชูงวงเข้าไปในสกุลการที่จะนอบน้อมต่อธรรมะท่านเห็นข้อมูลพวกนี้ก็บรรลุธรรมได้แต่ที่ว่ามักจะมาไฮไลท์กันเนี่ยนะว่าโอ้ท่านแก้ความง่วงได้ท่านแก้ความง่วงได้ท่านจะบรรลุธรรมเนี่ยคือนี่เป็นส่วนหนึ่งเฉยๆเป็นส่วนหนึ่งเฉยๆลักษณะการบรรลุธรรมของท่านเนี่ยท่านทั้งสองท่านเนี่ยท่านพระสารีบุตรกับท่านพระมหาโมกขลนะเนี่ยท่านคุยกันอยู่เป็นประจำท่านคุยกันอยู่เป็นประจำมีวาระหนึ่งที่บอกว่าท่านพระสารีบุตรเนี่ยบรรลุธรรมในลักษณะเป็นคนประเภทที่เรียกว่าทุกขาปฏิปทาคิปปาปิญญาท่านพระสารีบุตรเพราะว่าเห็นความเป็นของที่มันทนอยู่ได้ยากในสมาธิขั้นต่างๆต่าง ๆ แล้วก็จิตไม่นอนไปอย่างนั้นสลัดคืนหมดปุ๊บบรรลุธรรมส่วนท่านพระมหาโมกขลนะนี่ท่านบอกว่าท่านเป็นประเภทสุขาปฏิปทาคิปปาปิญญา7วันใช่ไหมนี่14วันนะ7วันของท่านพระมหาโมกขลนะนี่เห็นอะไรเห็นสุขไหนๆในสมาธิฌานไหนบ้าง1 2 3 4 5 6 7 8 9เข้าได้หมดแต่เห็นในแง่ของความสุขของมันเข้าสมาธิลงไปแต่ของท่านพระมหาสารีบุตรนี่เห็นในความที่มันเป็นของที่เปลี่ยนแปลงไปไม่เที่ยงเป็นธรรมดาสลับไปสลับมามีอยู่ก็มีมาไม่มีมาก็ดับไปอย่างงี้นะไม่มีมาก็มีมามีมาก็ดับไปแต่ในกรณีของท่านพระมหาโมกขลนะนี่เห็นสุขในสมาธิแล้วก็เข้าฌานให้ลึกขึ้นไปปุ๊บก็ท่านก็บรรลุธรรมได้ เจ้าค่ะ โอเคนี่คือจังหวะที่ท่านบรรลุธรรมของท่านพระมหาโมกขลนะ มหาโมกขลนะ ใช่ใช่เอามาดูคุณธรรมของท่านสักนิดหนึ่งในความที่ท่าน มีฤทธิ์มากใช่ไหมเจ้าค่ะ มีฤทธิ์มากแล้วฤทธิ์เนี่ยคืออะไร เจ้าค่ะอันนี้ต้องอธิบายกันเจ้าค่ะ ประเด็นที่ท่านอธิบายไว้ก็คือเรื่องของอภิญญา6อภิญญา6อภิญญาเนี่ย ก็คืออิทธิวิถีเอาหัวข้อกันได้คุณตั้งใจทิพยโสตะหูทิพเจโตปริยญาณรู้วาระจิตคนบุพเพนิวาสานุสติญาณคือรู้ว่า อดีตเป็นมายังไงทิพยจักษุทิพยจักษุนี่คือรู้นะว่าจะไปเกิดที่ไหนและข้อที่6คืออาสวะขยายานคือยานที่จะทําอาสวะให้สิ้นไล่ไปทีละข้อ เจ้าค่ะ อิทธิวิธีเนี่ยคือวิธีที่เพื่ออิทธิเช่นแยกร่างได้แล้วก็หอดได้ทะลุฝาทะลุกำแพงได้เสกไฟได้พ่นควันได้คืออิทธิวิธีต่างๆที่แบบว่าเหนือของมนุษย ์เจ้าค่ะ คือท่านทำได้ความที่ท่านทำได้เนี่ยคือหมายความว่าองค์อื่นๆอาจจะได้เท่าเทียมกับท่านเช่นกรณีของท่านพระจุลบันทกอย่างเงี้ยท่านพระจุลบันทกนี่สามารถเนรมิตกายได้ก็อยู่ในหมวดของอิทธิวิธีท่านพระจุลบันทกนี่ยังพูดฉลาดในเจโตวิวัตตะคือการที่สมาธิเนี่ยท่านแบบเข้าได้รวดเร็วมากกรณีของพระรูปอื่นๆมีกรณีของท่านพระจุลบันทกเป็นต้นนี้นะแต่โดยรวมทั้งหมดในเรื่องของอิทธิวิธีเนี่ยอย่างถ้าท่านพระจุลบันทกเฉพาะข้อนี้แต่ท่านพระมหาโมกขลทุกข้อในอิปิญญาหกข้อใช ่ พระรูปอื่นๆอาจจะมีข้อนี้เด่นแต่ข้ออื่นด้อยกว่าอย่างนี้เป็นต้นแต่ท่านนี้จะเด่นในทุกข้อแล้วก็ด้วยความเด่นในทุกข้อในวิธีการของท่านจึงมีมากเดี๋ยวจะค่อยว่ากันไปเอาข้อแรกก่อนคืออิทธิวิธีเนี่ยนะอิทธิวิธีนี่ก็คือแยกร่างแยกกายลูกคลำพระจันทร์พระอาทิตย์ได้ห่อเหินเดินอากาศได้เดินบนน้ำได้ดำดินได้เป็นอย่างนี้ไปนี่คืออิทธิวิธีแล้วก็หลายๆครั้งที่พระพุทธเจ้าเนี่ยก็ให้ท่านพระมหาโมกขลานั้นเนี่ยใช้ตรงเนี้ยในการที่ปราบพญานาคบ้างในการที่ไปทรมานเศรษฐีบ้างเตะสองคนนั้นคนนี้ใช้หลายเรื่องเดี๋ยวจะค่อยว่ากันไปข้อที่สองนี่คือทิพยโสตธาตุทิพยโสตธาตุนี่ก็คือได้ยินเสียงที่เป็นทิพย์หรือทั้งเสียงของมนุษย์และเสียงทิพย์ในที่ใกล้หรือที่ไกลเหมือนอย่างเรา ได้ยิน มีหูทิพย์ว่างั้นเถอะ เจ้าค่ะ เทวดาองค์นั้นมาบอกเรื่องพระเทวทัตจะทำสังฆกรรมจะทำสังฆเภทท่านก็ได้ยิน เจ้าค่ะ คนนั้นทำเรื่องนี้อยู่พระพุทธเจ้าคุยกันอย่างเงี้ยคุยกันทางโทรจิตท่านจะใช้ทิพยโสตธาตุก็ได้ยินเสด็จไปอยู่ข้างหน้าก็ใช้อิทธิวิธีไปอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนกับเปรียบเทียบไว้เหมือนกับคนที่ได้ยินสมมติเราอยู่ในป่าแล้วมีคนเป่าสังขึ้นในหมู่บ้านเราได้ยินเสียงหรือเสียงกลองเราจะรู้เอานั่นเสียงนกร้องนั่นเสียงกลองนั่นเสียงสังอย่างนี้เราได้ยินเสียงที่บ้านคุณตื่นใจเนี่ยนกร้องตอนกลางคืน เ ราก็รู้ว่าอันนี้เสียงนกร้องอย่างเป็นต้นคนที่ได้ยินก็จะมีทิพยโสตธาตุเกิดขึ้นทีนี้ว่าพอในข้อที่สองนี่คือคุณธรรมของท่านนี่แบบคมมากเสียงไหนท่านก็ได้ยินผนังเนี่ยแบบห้องเก็บเสียงเนี่ยไม่ได้กินท่านท่านจะได้ยินหมด โอเคจะได้ยินหมดนะคะ ข้อที่สามนี่คือเจโตปริยญาณคือการกำหนดรู้จิตของคนได้ว่าเขาคิดอะไรคิดอะไรเนี่ยจะไปอยู่อ่ านใจคนออกใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์ ใช่ใช่ ภาษาชาวบ้านเราร ู้ว่ามีราคะมีโทสะหรือมีโมหะไหมจิตน้อมไปทางไหนจะรู้ได้เจโตปริยญาณ เจ้าค่ะโอ้สุดยอดเลยเจ้าค่ะ แล้วก็ปุเพนิวาสานุสติญาณรู้ว่าในชาติก่อนๆเนี่ยมีที่อยู่อาศัยเป็นมายังไงมีความสมบัติอย่างไรรู้หมด เจ้าค ่ ะ ในอดีตชาติว่าใครเกิดมาเป็นอะไรอะไร เจ้าค ่ ะ ต่อไปคือทิพยจักษุทิพยจักษุเนี่ยก็คือรู้ว่าเขาจะไปเคลื่อนคือจุติจากนี้แล้วจะไปอุบัติที่ไหนจะเกิดต่อไปเป็นอะไรอะไรคือรู้อดีตรู้อนาคต เจ้าค่ะ รู้อดีตรู้อนาคตก็พระพุทธเจ้าก็รู้เหมือนกันแต่ความรู้ของพระเจ้าเนี่ยโหมันเอื้อไม่ถึงมันไกลมากไม่มีลิมิตแต่ของท่านนี่ก ็ มีลิมิตอยู่แต่ว่ามันมากของรูปอื่นอาจจะมีลิมิตมาถ้าอาจจะรู้ได้เสียสงไขแสนมากับแล้วก็ที่รู้เนี่ยรู้ไม่ครบด้วยแล้วที่รู้เนี่ยก็รู้ไม่หมดด้วยอย่างเงี้ยแล้วที่ได้รู้เนี่ยไม่ชัดด้วยอย่างเงี้ยบางคนก็จะความคมความอะไรไม่เหมือนกันแต่ว่าท่านนี ่ ทั้งคมชัดทั้งละเอียดทั้งยาวไกลทั้งมาก ทั้งในครบหมดทุกอย่างนะเจ้าค่ะ ใช่บุพเพนิวาสานุสติญาณแล้วก็จุตูปปาตญาณในที่นี้ท่านใช้คำว่าทิพยจักษุนี่แหละ อืมเจ้าค่ะ ต่อไปในข้อที่6เรื่องอภิญญา6นี่คืออาสวะขยายานคือญาณในการที่จะทำอาสวะให้สิ้นหรือญาณที่รู้ว่าอาสวะจะสิ้นและใน6ข้อนี้คืออภิญญา6ที่ท่านแบบว่าเลิศกว่าทุกคน เ ในบรรดาสาวกของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย โอเค ใน6ข้อนี้ทำให้ท่านบอกว่ามีเรื่องราวเล่าอยู่หลายๆอย่างเราจะว่ากันไปทีละอย่างนะคุณอาจารย์พอมีเวลา ดีเจ้าค่ะ ในเรื่องแรกก่อนก็คือเรื่องยมกปาฏิหาริย์ยมกปาฏิหาริย์เนี่ยเป็นปาฏิหาริย์ที่เป็นคู่ๆที่พระพุทธเจ้าเนี่ยทำได้คนเดียว เจ้าค่ะ เช่นมีท่อไฟท่อน้ำออกมาจากที่ต่างๆเนี่ยเป็นปัญหาที่เลิศมากที่พระพุทธเจ้าทำได้คนเดียวเนี่ยท่านนี่ก็เป็นหนึ่งในต้นเหตุในการที่ให้เกิดมีการแสดงปาฏิหาริย์นี ้ จริงๆแล้วคือท่านพระปารัตถวาชะที่ชื่อว่าปินโทลปารัตถวาชะเป็นต้นเหตุของอาบัตินี้แต่ว่าก็ไปด้วยกันคือคนที่มีฤทธิ์ด้วยกันก็มักจะไปด้วยกันท่านบินทรพัทวาชะก็ไปกับท่านพระมหาโมกขลนะไปแล้วก็ได้ยินว่าพวกนักเลงเนี่ยคือเศรษฐีคนหนึ่งเขาเอาปุ่มไม้จันแดงมาทําเป็นบาตรแล้วก็เอาแขวนไว้บนไม้ปลายไม้สูงขึ้นไปบอกว่าใครที่เหาะไปเอาได้นี่จะคิดว่าองค์นั้นเป็นพระอรหันต์แล้วก็จะนับถือตลอดชีวิต เจ้าค่ะ แล้วก็พอมีกำหนด7วันพอวันที่7แล้วเนี่ยไม่มีใครไปเอาไม่ได้ก็เลยคิดว่าโอ้สงสัยพระอรหันต์ไม่มีในโลกนี้พวกนักเลงมาพูดกันท่านพระสารีบุตรขอไปท่านพระมหาโมกขลานะเนี่ยเรียกว่าโอ้นี่เขาพูดตำหนองย่ำยีพระพุทธศาสนาที่เราจะอยู่เฉยไม่ได้เรามีฤทธิ์นี่เอาแล้วเราจะไปเอากันไหมเอาถ้าไม่เอาผมจะไปเอางั้นท่านไปเอากันละกันก็จึงบอกให้สรุปตกมาที่ท่านพระปินโทลปารัตถวาชะไปเอาจึงเป็นต้นเหตุในเรื่องการที่ห้างแสดงฤทธิ์แล้วก็เป็นต้นเหตุให้มีการแสดงเรื่องยมกปาฏิหาริย์นี่ก็เป็นจุดหนึ่งทีนี้ในการที่เด่นๆเลยเนี่ยนะที่ว่าจนกระทั่งเป็นเนื้อหาที่เป็นชัยชนะอันหนึ่งที่มีอยู่ในบทสวดพระหงส์บทสวดพระหงส์เนี่ยที่หลายๆท่านก็สวดได้เนี่ยนะ พาหงเนี่ยนะจ๊ะ พาหงใช่ๆพาหงที่บทที่เรียกว่านันโทปนันทพุชคังวิพุทธังมหิทิงคือท่านพระมหาโมกขลานะเนี่ยไปชนะพญานาคที่ชื่อว่านันโทนันทะปราบพญานาคที่ชื่อว่านันทนาคราชได้คือตอนนั้นเนี่ยภิกษุมีฤทธิ์ในช่วง10ปีแรกเนี่ยโอ้แบบว่าเลิศหรูอลังการมากท่านมีฤทธิ์กันทุกคนแล้วก็บางทีก็เหาะไปนั่นเหาะไปนี่พญานาคเนี่ยพอเห็นภิกษุหอบไปออกมาไม่พอใจเพราะว่าเศษขี้ฝุ่นจากเท้าเนี่ยมันจะมาร่วงหล่นใส่หัวฉันจะทำยังไงป้องกันไม่ให้ทำเป็นอย่างนี้พญานาคก็จึงแบบเสกตัวใหญ่ขึ้นมาแล้วก็ไปรัดภูเขาสิเนรุพ่นควันฟุ้งออกมาไม่เห็นไม่ให้ไปกันได้คือไม่พอใจละโกรธละตาแดงละพระพุทธเจ้าก็จึงให้ท่านพระมหาโมกขลานะเนี่ยไปปราบพญานาคปราบด้วยอิทธิวิธีนั่นแหละปราบด้วยอิทธิวิธีพ่นไฟกับพ่นไฟกันพ่นควันกับพ่นควันกันในการปราบพญานาคของท่านพระมหาโมกขลานะไม่ได้มีครั้งเดียวครั้งนี้นี่พญานาคตัวใหญ่ก็ถึงยกมาเป็นเนื้อหาในเรื่องของบทพาหุงยังมีปราบพญานาคที่อยู่กับอคิทัพพรามเนี่ยพญานาคที่กองทรายตัวหนึ่งชื่อถ้าจำไม่ผิดชื่อว่าอหิชตะพญานาค ก็มีหลายตัวนะขนาดหลายขนาดแล้วก็หลายสี แต่ละรอบแต่ละครั้งนี่ก็ตายท่านพระมหาโมกขลานะรับเหมาหน้าที่นี้เพราะว่ามีฤทธิ ์ไปสู้กับพวกนี้นะ ใช่ด้วยฤทธิ์ตรงนี้ด้วยฤทธิ์ตรงนี้แล้วก็ในข้อที่ปราบใช้ฤทธิ์ต่างๆนี้ยังใช้กับคนด้วยยังไม่ได้ใช้แค่กับพวกสัตว์ร้ายมีพญานาคเป็นต้นเท่านั้นบางทีก็ไปปราบพวกพราหมณ์เอาเนรมิตให้ฝนตกเพื่อให้เขาแบบนี้ก็ไปก่อนเหลือแต่หัวหน้าคนเดียวอย่างนี้เป็นต้นหรือบางทีก็ไปทรมานเศรษฐีแต่เรื่องนี้น่าจะเล่าให้ฟังกันก็คือมีเศรษฐีขี้เหนียวอยู่คนหนึ่งที่นิคมที่ท่านอยู่เนี่ยอยู่ใกล้กับเมืองสาวัตถีห่างกันประมาณเดินทางครึ่งวันเพราะว่าเศรษฐีคนนี้ขี้เหนียวมากๆเลยขี้เหนียวมากๆขนาดว่าทำนาทำอะไรต่างๆแล้วก็ได้ข้าวขายได้เงินได้อะไรอย่างนี้แลกเป็นทรัพย์สินมีข้าวเปลือกมีเนยมีน้ำผึ้งอะไรต่างๆพวกเนี้ยไม่ได้แบ่งใครเลยนะทานก็ไม่ให้ลูกเมียก็ไม่ให้กินเก็บอย่างเดียวสะสมไว้ขายเอาเงินบ้างไว้เก็บไว้เป็นเสบียงบ้างก็ให้ทีละน้อยละน้อยไม่ได้จะแบ่งใครเลยเหนียวมากขี้เหนียวมากๆก็เลยจะไปทรมานเศรษฐีคนนี้เพราะบอกว่าเศรษฐีคนนี้เขาไปเห็น คนอื่นที่ลูกน้องหรือว่าคนเดินทางนี่แหละเขากินขนมเบื้องขนมเบื้องคือขนมที่เป็นแป้งมาทำเป็นแผ่นแล้วก็ไปทอดแล้วก็ชุบด้วยน้ำผึ้ง ค่ะ เห็นแล้วก็ตัวเองก็อยากกินเห็นตัวเองก็อยากกินพออยากกินเสร็จแล้วทำไงไม่ได้กินนะเพราะขี้เหนียวกลัวว่าจะเสียทรัพย์กลัวว่าแป้งจะหมดกลัวว่าน้ำผึ้งจะไม่เหล ือ ก็อดเอากลัวจะเสียทรัพย์เหนียวขนาดนี้คุณใจบอกว่าถ้าสมมติเราอยากกินแล้วก็ไปซื้อกินดิแต่นี่แบบกลัวเงินหมดกลัวเงินหมดทำไงก็เลยไม่กินก็ผอมโซเพราะว่ากินอะไรไม่ลงอยากกินอันนี้กินอะไรก็กินไม่ลงอยากกินจนกระทั่งว่าตัวเหลืองภรรยาก็มาถามว่าอ้าวนี่ท่านเป็นอะไรแต่ก็ไม่พูดว่าพระราชาโกรธหรือเปล่าไม่ใช่ลูกน้องทำอะไรไม่ดีไหมไม่เป็นลูกเต้าล่ะไม่ใช่ไม่คือแล้วเป็นอะไรอยากกินอะไรไหมพูดอะไรไม่รู้เพราะว่าความที่แบบกลัวเสียทรัพย ์ พูดอ้อมแอมอยู่ในปากจนกระทั่งอ่ะอยากกินแล้วสุดท้ายก็บอกภรรยาว่าอยากกินขนมเบื้องเอาโถถ้าอยากกินขนมเบื้องฉันจะทอดให้กินเธอเป็นคนจนเหรอฉันทอดให้กินให้หมดทุกคนเลยในหมู่บ้านนี ้อืมใช่ค่ะ นิคมที่ชื่อว่าสังขารนิคมจำได้ละนิคมที่ชื่อว่าสังขารนิคมเป็นนิคมที่อยู่ประมาณทางเดินทางครึ่งวันจากเมืองสาวัตถีปรากฏว่าเศรษฐีก็ไม่ยอมให้เพราะว่าขี้เหนียวสุดๆลดจากทั้งนิคมมาเหลือแค่ในเขตเรือนมาเหลือเขตซอยมาเหลือในครอบครัวมันเหลือแค่2คนกินก็ไม่เอาเอาคนเดียวกินคือตัวเองภรรยาเธอไม่ต้องกินหรอก ขี้เหนียวสุดๆมาก ขี้เหนียวมากขี้เหนียวขนาดนี้ทำไงโอ้ยถ้าไม่ใช่ท่านพระมหาโมกขลานะเปล่านี่ไม่ได้เลยก็พากันขนาดว่าขอตัวเองคนเดียวกินเนี่ยถ้าคนอื่นเห็นนี่ก็จะขอกินด้วยเพราะฉะนั้นเราไปทอดในที่ลับที่จะคนอื่นจะไม่เห็นเลยขึ้นไปปราสาท7ชั้นเรือนของตนเองเอาแบบอุปกรณ์อะไรต่างๆขึ้นไปถ้าคนลูกน้องที่เอาขึ้นไปแล้วมันรู้ว่าเราทำอะไรเนี่ยก็จะไม่ดีคนนั้นก็อยากกินด้วยใช่มั้ยงั้นให้เอาขึ้นไปแล้วไล่มันลงมาให้เมียคนเดียวไปทำให้แล้วตัวเองคนเดียวก็จะกินลูกเมียไม่ต้องกินโอเคนะแล้วเอาเนี่ยเอาไปน้อยๆพอทำแผ่นเดียวพอนิดเดียวพอแล้วก็กิน เหนียวสุดๆ เหนียวสุดๆ เจ้าค่ะ คนแบบนี้มันมีในโลกไหมคุณเดินใจ เจ้าค่ะ เอาแล้วถามว่าท่านจะแก้ปัญหานี้ยังไงปรากฏขึ้นไปถึงขนาดนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าโมกขลานะไปเธอไปปราบปรามเจ้าเศรษฐีคนนี้ เจ้าค่ะ ท่าน ทำไงเจ้าค่ะอยากฟังแล้วเจ้าค่ะ ท่านก็เลยไปปรากฏตัวอยู่ที่นอกหน้าต่างนอกต่างของปราสาท7ชั้นขณะที่ว่าภรรยาเนี่ยกำลังจะหยอดแป้งลงไปเนี่ยสู้ขึ้นมาแล้วเนี่ยโอ้กลิ่นหอมแล้วฉันจะได้กินแผ่นนี้ล่ะพระมหาโมกขลานะปรากฏตัวขึ้นมาทันทีโอ้ยเครียดเศรษฐีคนนี้เครียดจนบอกว่านี่แหละอุตส่าห์มาถึงขนาดนี้เพราะกลัวคนแบบนี้หรือมันจะมามองว่าฉันกินอะไรแล้วก็อยากจะกินด้วย เจ้าค่ะ เครียดจะไม่รู้จะทำยังไงเพราะว่ามันเดินไปไม่ได้ท่านรออยู่ใช่ป่ะก็ทำเสียงแบบกระตักกระตักแบบบ่นงุ้มงำแบบงุนงินงุนงานเหมือนกับเราเอาเกลือลงไปในเปลวไฟเกลือมันจะแตกโป๊ะโป๊ะออกมานี่ก็ทำเสียงแบบนั้นปรากฏว่าพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยท่านก็บ่นขึ้นมาคำหนึ่งเศรษฐีนี่นะบ่นขึ้นมาว่าโอ้ยสมณะยืนนี้ก็ไม่ได้หรอกต่อให้เดินก็ไม่ให้ว่าอย่างนี้ท่านก็เดินเลยเดินบนอากาศนั่นแหละเศรษฐีก็บอกเดินก็ไม่ให้ต่อให้นั่งก็ไม่ให้ท่านก็นั่งคูบันหลังกลางอากาศต่อให้นั่งก็ไม่ให้นอนก็ไม่ให้ต่อให้นอนก็ไม่ให้นั่งคิดว่าจะได้เหรอต่อให้นอนก็ไม่ได้ท่านก็นอน เจ้าค่ะ โอ้ยตอนแล้วฉันก็ไม่ให้หรอกต่อให้พ่นควันนี่ฉันก็ไม่ให้พ่นควันคือหมายว่าท่านก็บันดาลให้ควันเกิดขึ้นมาอย่างนี้น ะ สู้กันไปสู้กันไปเนี่ยไม่ได้ไม่ยอมคือท่านพูดอะไรมาเศรษฐีนี่พูดอะไรมาท่านพระมหาโมกขลานะก็ทำได้เอาจนกระทั่งมาเอาให้ก็ได้ให้นิดหนึ่งสั่งภรรยาว่าทอดขนมให้นิดเดียวพอนะเอาขนมที่ทอดเอาแค่ปลายๆเนี่ยให้ไปได้ไปทีได้กินแต่จังหวะที่จะหยิบเอาให้เนี่ยปรากฏขนมที่ทอดลงไปเนี่ยหยดไปนิดเดียวเนี่ยกลายเป็นแผ่นใหญ่ขึ้นมาเต็มกระดาษ เจ้าค่ะ ด้วยฤทธิ์ของท่านนึกออกปะ เจ้าค ่ ะ โอ้ยนางนี่ทำไมใส่แป้งเยอะมานี่เดี๋ยวฉันจะทำเองมันเปลืองก็เลยเอาที่ทอดไปแล้วก็ไว้บนถาดใช่ป่ะแล้วก็เอาแป้งอันใหม่ใส่ลงไปหยดนิดเดียวนั่นแหละยิ่งเต็มกว่าของภรรยาทำอีก เจ้าค่ะ อุ้ยทำไมเป็นอย่างนี้สงสัยฉันจะหยดแป้งมากไปเอาทำอีกอันหนึ่งชิ้นหนึ่งหยดแป้งน้อยลงกว่าเดิมอีกแต่แป้งนี่แผ่ขึ้นไปมากกว่าเดิมอีกคุณจะยังคิดดูนะว่านึกสังว่าคุณจะแบบด้วยความตระหนี่นะด้วยความตระหนี่แบบต้องได้แต่มันเป็นไปอย่างน ี้ต้องให้อันเล็กที่สุดถึงใหญ่ เล็กที่สุดใช่แต่มันดันกลับเป็นใหญ่กว่าเดิมอีกอย่างเงี้ยโหมันทรมานกันมากมันฝืนจิตใจกันมากคำว่าฝืนจิตใจกันมากนะนี่คือนะเสร็จปุ๊บเนี่ยโอ้ยเอางั้นให้ไปซะให้ไปซะแต่ว่าจังหวะที่จะให้เนี่ยไอ้ที่ทอดไปแล้ว 4-5 ชิ้นเนี่ยเอาให้ชิ้นเดียวพอละกันจะเอาชิ้นเล็กที่สุดซึ่งมันก็ใหญ่ละจะเอาให้แต่พอจะดึงออกเนี่ยไม่ยอมออกไปกันเป็นหมดเลยทั้ง 4-5 ชิ้นผมจะเอาชิ้นที่2ที่มันใหญ่ขึ้นเนี่ยเอาให้ก็ไม่ออกจะเอาชิ้นที่3ที่4ที่มันใหญ่ไปกว่าชิ้นที่1ที่2เอาให้เนี่ยก็ไม่ออกดึงไงก็มาดึงจนเหงื่อแตกพอเหงื่อแตกเท่านั้นแหละคุณเดินใจโอ้ยไม่โกงไม่กินมันละให้ไปหมดเลยซะตัดใจอย่างนี้นะตัดใจฝืนที่ว่าจะเอาตามใจตัวเองแต่ไม่ได้พอไม่ได้แล้วฝืนใจขนาดนี้ตัดใจทันทีเสร็จนี้ตัดใจตัดใจเสร็จปึ้งไงให้ก็ให้ไปให้ คือ บางทีเราอยากอะไรมากๆแล้วมันไม่ได้ไม่ได้ปล่อยวางฉันวางละอย่างนี้นะไอ้การวางนี่แหละการวางนี่แหละที่แบบว่าทำให้เศรษฐีเนี่ยเปิดใจรับขึ้นมาไอ้ความตระหนี่หายไปเพราะความตระหนี่ที่ถีนลามกหายไปปึ้งท่านพระมหาโมคคัลลานะเนี่ยก็จึงได้โอกาสแสดงธรรมตรงนี้เลยจึงแสดงธรรมเรื่องอนุบุพิกถาไม่ใช่ว่าท่านเทศไม่ได้นะคุณใจท่านเทศได้นะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าท่านพระสารีบุตรเนี่ยเป็นเหมือนมารดาผู้ให้กำเนิดทำให้จิตใจของคนเนี่ยบรรลุเป็นโสดาบันท่านพระมหาโมคคัลลานะเนี่ยเป็นเหมือนมารดาที่ให้นมเป็นผู้ที่ต่อให้จนกระทั่งใช่จนกระทั่งเป็นบรรลุเป็นพระอรหันต์เพราะฉะนั้นท่านเทศได้ในหนอรายละเอียดต่างๆแต่อาจจะไม่ได้มีเนื้อหาตรงนั้นเพราะว่าท่านที่อ่านประมาณมาก็ไม่ได้เจอแต่จะมาเน้นเรื่องฤทธิ์ของท่านนี่แหละ ค ือเทศได้แน่นอนแล้วก็ให้ความรู้อะไรต่างๆได้แน่แล้วก็จนถึงจุดนั้นเนี่ยพออธิบายเรื่องของทานนะทานแน่ให้น้อยก็มีอานิสงส์มากนะอย่างนี้อย่างนี้ปุ๊บโอ้เศรษฐีเกิดความเลื่อมใสเกิดความเลื่อมใสก็เลยคิดว่าโอ้ดีงั้นก็ขอถวายท่านจิตใจน้อมนุ่มนวลมาละนี่คือตระมานเศรษฐีก็เลยจึงงั้นถ้าท่านพอใจเนี่ยจะพากันไปถวายอาหารคือขนมเนี่ยให้พระพุทธเจ้าที่ทอดมาแล้ว 4-5 แผ่นนี่แหละ เจ้าค่ะ โอ้แล้วพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนอยู่ที่เมืองสาวัตถีโอ้ยไปแล้วมันจะไม่เลยเวลาเหรอนี่มันสายแล้วเนี่ย เ พิ่งค่อนวันกว่าจะไปถึงก็บ่ายแล้วจะกินทันได้ไงฉันข้าวใช่ไหมฉันขนมนี้ก็ท่านก็ด้วยฤทธิ์ของท่านหัวบันไดเนี่ยคือด้านบนเนี่ยอยู่ที่เดิมนี่แหละปลายบันไดเนี่ยคือด้านล่างเนี่ยไปอยู่ที่หน้าเชตวันท่านแบบใช้ฤทธิ์ท่านพาไปก็พอถึงนั้นเสร็จปุ๊บไอ้ขนมที่ทอดอยู่แค่ 4-5 แผ่นนั่นน่ะพอเลี้ยงภิกษุเป็นร้อยรูป โอ้เจ้าค่ะ ตัวเองกินเองก็ยังไม่หมดเหลืออยู่อีกจนกระทั่งได้ทิ้ง เจ้าค่ะ ต้องได้ทิ้งเศรษฐีนั้นฟังธรรมก็ได้บรรลุเป็นโสดาบัน เจ้าค่ะ คือเรื่องราวตรงเนี้ยเป็นความที่พระพุทธเจ้าเนี่ยท่านก็แยบคายรู้อดีตมาก่อนบุพเพนิวาสานุสติญาณว่าเศรษฐีคนนี้กับท่านพระมหาโมคคัลลานะเนี่ยเคยมีบุพเพกรรมกันมาก่อน พระมหาโมคคัลลานะเคยเป็นพ่อเศรษฐีนี่เคยเป็นลูกรับมรดกต่อแล้วก็ทำตนีมากไม่ยอมให้ทานต ่อ เผาโรงทานทำสกุลวงให้ขาดศูนย์เก็บทรัพย์อย่างเดียวเนี่ยแล้วก็ชาตินั้นท่านแก้ปัญหาได้เพราะว่าพ่อนี่ตายไปเกิดเป็นเทวดาแล้วก็มาสอนลูกให้ตั้งอยู่ในศีลธรรมในชาติปัจจุบันนั้นพระมหาโมคคัลลานะก็จึงไปทรมานเศรษฐีนี้ให้คลายความตระหนี่ได ้เจ้าค่ะ ยังมีเรื่องราวอื่นๆคุณตุ้ยใจที่ว่าท่านพระสารีบุตรเนี่ยเหมือนเป็นผู้ให้กำเนิดท่านพระมหาโมคคัลลานะเนี่ยบำรุงเลี้ยงย่อมแนะนำในผลขั้นสูงมีเทศนาที่ว่ากลุ่มคนที่ท่านเทศเนี่ยก็เป็นผู้ที่มีฤทธิ์กลุ่มคนที่ท่านพระสารีบุตรเทศให้บรรลุธรรมเนี่ยก็มีปัญญาอยู่ด้วยกันมีสมัยหนึ่งเนี่ยที่เหล่าภิกษุเนี่ยไปอยู่ที่ป่าโกสิงสารวันอยู่ที่ป่าโกสิงสารวันแล้วก็มีภิกษุที่เป็นพระเถระที่แบบมีคุณธรรมสูงอยู่หลายรูปแล้วก็มาคุยกันว่าป่าโกสิงสารวันเนี่ยจะเป็นป่าที่งามสง่าเพราะว่ามีภิกษุประเภทไหนเข้าอาศัยอยู่ นะก็แต่ละท่านเลิศในแต่ละด้านก็พูดถึงคุณธรรมของแต่ละคนละคนไปแต่ท่านพระมหาโมคคัลลานะเนี่ยนอกจากเรื่องของอิทธิฤทธิ์แล้วเนี่ยนะยังมีเรื่องของการความรู้ในเรื่องอภิธรรมและขันธ์ห้าต่างๆอภิธรรมนี่ท่านก ็ มีความรู้มากแต่ว่าเลิศที่สุดเนี่ยคือเรามักจะได้ยินคือเรื่องของฤทธิ์แต่ไม่ใช่แค่ฤทธิ์เท่านั้นที่ท่านมียังมีความรู้ในการเทศน์สอนธรรมะยังมีความรู้ของอภิธรรมในหมวดธรรมะต่างๆที่มีความเชื่อมโยงกันอย่างไรอย่างไรแต่อาจจะไม่เลิศไปเท่ากับกว่าท่านพระสารีบุตรแต่ที่เลิศกว่าท่านพระสารีบุตรด้านฤทธิ์นี่คือท่านเป็นอย่างนี้นะ เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะ โอเค ทีนี้ย้อนไปนิดนะเจ้าค่ะพระอาจารย์ว่าท่านทำผลบุญอะไรมาทำไมท่านถึงมีฤทธิ์แบบนี้มีเรื่องเล่าไหมเจ้าค ่ ะ ก็เหมือนกันว่า พระมหาโมคคัลลานะ เห็นภิกษุผู้ที่มีฤทธิ์ในสมัยพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆ เจ้าค ่ ะ แล้วก็จึงปรารถนา ตั้งจิตไว้ ใช่ความที่จะเป็นอย่างนั้นความที่จะเป็นอย่างนั้นคือในเรื่องของฤทธิ์ที่เราแยกมาเป็นอภิญญาหกเนี่ยนะในแต่ละข้อละข้อละข้อเนี่ยก็จะมีผู้ที่เลิศไปแต่ละอย่างละอย่างในข้อนั้นข้อนั้นเท่านั้นอย่างเช่นว่าในทิพยจักษุญาณอย่างเงี้ยท่านพระอนุรุทธานี่เลิศในข้อทิพยจักษุญาณเท่านั้นอย่างเงี้ยน ะ แต่พระมหาโมคคัลลานะจากข้ออื่นๆด้วย เ รื่อง ท ิพย ข้อถูกไหมจ๊ะ ทิพยจักษุญาณเนี่ยเท่ากันสมมติเท่ากันแต่ข้ออื่นท่านพระอนุรุทธาอาจจะด้อยกว่าแต่ท่านนี่เลิศไปทุกข้อรวมกันแล้วเนี่ยคะแนนเต็มในฝ่ายอิทธิวิธีในฝ่ายฤทธิ์ในด้านนี ้ แล้วก็ในที่นี้เนี่ยไม่ใช่หมายความว่าท่านพระสารีบุตรไม่มีฤทธิ์นะไม่ใช่คือท่านต้องมีแน่นอนเพราะว่าสมาธิระดับนั้นจะไม่มีไม่ใช่ละต้องมีแน่แต่ว่าอาจจะไม่ได้เอามาใช้ไม่ได้จะเป็นเลิศไม่ได้คิดว่าจะต้องแบบเอามาทำไม่จะเป็นที่ที่แบบจะไปหาอยู่เรื่อย เจ้าค่ะ อย่างสมมติว่าบางทีเราคนที่เขาอย่างเช่นยังไงเช่นเต่าอย่างเงี้ยนะเวลามันเจอภัยเนี่ยมันจะไปเข้ากระดองมันก่อนมันจะไม่ขึ้นที่สูงมันจะไม่ปีนต้นไม้มันจะไม่ลงน้ํามักจะไปที่นี่ จะหดตัวอยู่ในกระดอง ใช่อยู่บริสัยมันเป็นงี้หรือง ูก็จะเข้าจอมปลวกนกก็จะบินขึ้นฟ้าอย่างเงี้ยจะเป็นที่ที่มันจะไปก่อนมันจะไม่ได้เข้าโพรงไม่ได้อะไรเช่นเดียวกันเวลาที่แบบมีปัญหาหรือต้องการใช้งานเรื่องใดๆเนี่ยท่านก็จะน้อมจิตไปในลักษณะที่ท่านชำนาญ เจ้าค่ะ โอเคนะซึ่งอาตมาคิดว่าไม่ใช่ว่าท่านพระมหาโมคคัลลานะจะเทศไม่ได้หรือไม่มีความรู้ในเรื่องธรรมะมีแน่ไม่ใช่ว่าท่านพระสารีบุตรเนี่ยจะไม่มีอิทธิฤทธิ์ก็คิดว่ามีแน่และในความพิสดารในของอรรถกถาเนี่ยท่านยังพูดถึงว่าความที่ท่านพระสารีบุตรได้แสดงฤทธิ์ไว้ตอนก่อนการปรินิพพานอย่างเงี้ยก็มีทั้งนี้ทั้งนั้นท่านถูกยกย่องในเรื่องความมีปัญญาแล้วก็สมาธิที่มีชั้นสูงแล้วก็มีเรื่องเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยตรงนี้คุณเดินใจนี่คิดว่าจะเพิ่มเติมในระหว่างคู่ของท่านพระสารีบุตรแล้วก็ท่านพระมหาโมคคัลลานะอยู่จุดหนึ่ง เจ้าค่ะนิมนต์เลยเจ้าค่ะ คือท่านทั้งสองเนี่ยคุยกันอยู่เรื่อยแบบว่าพอหลีกเร้นไปกินข้าวเสร็จปุ๊บไปหลีกเร้นออกมาตอนเย็นจะพูดคุยธรรมะคุยกันเรื่องนั้นเรื่องนี้เดินทางไปก็พูดคุยนั่นนี่กันบ้างอย่างนี้นะเพราะว่ารู้จักคุ้นเคยกันมาตั้งแต่ตอนก่อนบวชละมีในสมัยหนึ่งอันนี้คือเนื้อหาที่มาในคตสูตรคตสูตรตอนนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าอยู่ที่วิหารเชตวันแล้วก็คู่นี้อยู่ที่เมืองราชคฤห์ไกลกันเดินทางนี่ก็เป็นหลายวัน คือ กรุงสาวัตถีใช่ไหมกลับขอไปกรุงสาวัตถีวัดเชตวันกรุงราชคฤห์วัดเมรุวันคนละที่กันเดินทางไกลกันสองรูปนี้อยู่ที่นี่พระพุทธเจ้าอยู่ที่นู่นก็พอตอนเย็นออกมาเสร็จปุ๊บก็มาคุยกันวันนี้ท่านทำอะไรท่านพระสารีบุตรถามพระมหาโมคคัลลานะก็บอกว่าเออวันนี้สนทนากับพระพุทธเจ้าเอ้าท่านไปสนทนาได้ไงพระพุทธเจ้าอยู่นู่นท่านก็บอกว่าเอ้าผมอยู่นี่แหละผมก็ไม่ได้ไปหานั่นแต่ว่าคุยกันด้วยทิพยโสตธาตุพระพุทธเจ้าก็อยู่ที่นั่นแหละผมก็อยู่ที่นี่แหละแล้วก็คุยกันด้วยฤทธิ์พระพุทธเจ้าไม่ได้มาหรือผมไม่ได้ไปแต่ว่าใช้ทิพยจักษุกับทิพยโสตะคุยกันโทรจิตกันอย่างนี้นะ โ อ้พระมหาสารีบุตรบอกว่าโอ้ยอดเยี่ยมไปเลยเนี่ยแล้วคุยเรื่องอะไรกันอย่างนี ้อ ๋อสนทนากันด้วยเรื่องการทำความเพียรอันไม่ถอยกลับ การทำความเปลี่ยนไม่ถอยกลับคืออปฏิวานีที่ว่าหนังเอ็นกระดูกจะเหลืออยู่เนื้อและเลือดในสรีระจะเหือดแห้งไปก็ตามทีอย่างเงี้ยนะการทำความเปลี่ยนประเภทนี้เป็นยังไงเป็นยังไงแล้วก็เลยแหมฟังแล้วก็มีการปรารภความเพียรจิตใจเลยสะดวกสบายดีงามมีอินทรีย์ผ่องใส เจ้าค่ะ หูยท่านก็เลยยกย่องกันว่าโอ้ท่านพระมหาโมคคัลลานะนี่มีคุณนิ่มมากจริงผมเนี่ยเท่ากับเหมือนกับว่าเอาเม็ดทรายก้อนหินเล็กๆเนี่ยไปเปรียบเทียบกับภูเขาหิมาลัยคือถ่อมตนนะท่านภาษาริบุตรก็ถ่อมตนว่าคุณของตัวเองเนี่ยน้อยคุณของท่านภาษาริบุตรเนี่ยมากขอไปคุณของท่านพระมหาโมคคัลลานะเนี่ยมากอย่างนี้นะท่านพระมหาโมคคัลลานะก็บอกว่าโอ้ยผมเนี่ยเหมือนกับก้อนเล็กๆแต่ว่าคุณของท่านเนี่ยเปรียบเหมือนกับหม้อเกลือใบใหญ่ก็ถ่อมตัวเหมือนกัน เ ห็นไหม ตัวเองต่างถ่อมองค์นะนะคะ ใช่ใช่แล้วก็ในยกย่องซึ่งกันและกันไม่ใช่แค่เรื่องนี้ยังมีเรื่องอื่นเช่นว่าตอนที่ในเนื้อหาชุนหาสูตรท่านพระสารีบุตรเนี่ยถูกค้อนถูกยักษ์ใช่ไหมที่ตีหัวแล้วยักษ์ตัวนั้นน่ะถูกตรณีสูบตกไปในรกเลยเนี่ย เจ้าค่ะ ท่านพระมหาโมคคัลลานะเห็นเหตุการณ์ดังนั้นบอกว่าโอ้โหท่านพระสารีบุตรท่านเป็นยังไงบ้างหรือเปล่าถูกเป็นขนาดนี้เอ๊ะผมก็ไม่เห็นรู้อะไรนะรู้สึกคันๆแสบๆหัวหน่อยน ิดหน่อย ว่าง เจ้าค่ะขนาดยักษ์ตีหัว นะตีหัวเนี่ยพระมหาโมคคัลลานะก็บอกโอ้โหท่านตะเกียบยักษ์มาตีศีรษะท่านนะโอ้โหความแรงของมันเนี่ยต่อให้ย้างช้างสูง16ศอกเนี่ยยังแบนงาอยู่ที่พื้นยอดเขาซีเนรุ่ยหลุดกระเด็นไปได้ด้วยการฟาดครั้งเดียวแล้วท่านเจ็บหัวแค่นี้โอ้โหคุณท่านนี้มากจริงท่านพระมหาโมคคัลลานะชมท่านพระสารีบุตรท่านพระสารีบุตรก็ชมกลับบ้างว่าโอ้ยขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ยผมไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยผมแม้ไปสัตว์เล่นฝุ่นแบบเทพชั้นเล็กๆน้อยๆที่เป็นชั้นอรูปเนี่ยหมายว่ามีรูปละเอียดเนี่ยท่านก็ไม่เห็นเลยโอ้แต่ท่านนี่ก็น่ะเห็นยักษ์นี่โอ้โหทำอันนั้นอันนี้นี่โอ้มีคุณมากจริงๆสองคนนี้ก็ต่างยกย่องซึ่งกันและกันถ่อมตนซึ่งกันและกันอย่างเงี้ยนะมีอีกหลายเรื่องอีกหลายเรื่องแล้วก็ในความที่ท่านมีฤทธิ์มากเนี่ยทำให้ท่านเรื่องราวมีในพระไตรปิฎกคุณใจไม่ว่าจะมาในส่วนที่เป็นพระวินัยหรือส่วนที่เป็นธรรมบทก็ตามเนี่ยมีหลายครั้งที่ท่านบิณฑบาตไปจะเอาเห็นเปรตเอาเห็นผีเอาเห็นเทวดาอย่างเงี้ยก็เลยมาบอกพระพุทธเจ้าว่าเออนี่เปรตมีรูปร่างอย่างนี้อย่างนี้เห็นกากับเปรตเห็นเปรตชื่อแบบนั้นแบบนี้อย่างเงี้ยหลายอย่างที่เมืองราชคฤห์พระพุทธเจ้าบอกโอ้โหสาวกของเรามีจักษุเนาะสาวกของเรามีจักษุเนาะเห็นสิ่งมีชีวิตต่างๆเหล่านี้แล้วก็ยืนยันให้ว่ามีจริงๆทำกรรมมาอย่างนี้จะเป็นไปอย่างนี้ต้องใช้มีลักษณะความเป็นอยู่อย่างนี้อย่างนี้แล้วตายไปแล้วจะไปที่นี่ที่นี่อันนี้พระพุทธเจ้าก็พยากรณ์เพิ่มเติมให้โดยมีท่านพระมหาโมคคัลลานะเนี่ยเป็นผู้รับรอง เจ้าค่ะ คืออย่างสมมติว่าถ้าเราไปถามพระพุทธเจ้าขณะพระพุทธเจ้าข้าพระองค์เนี่ยเกิดเป็นอะไรมาก่อนในชาติแล้วอย่างเงี้ย เจ้าค่ะ การคุยกันนั้นเนี่ยจะเกิดประโยชน์ได้ก็ต่อเมื่อเราเนี่ยสามารถตรวจสอบได้ว่าที่พระพุทธเจ้าพูดเนี่ยจริงไหมโอเคมันก็สมมติว่าถ้าเราไปหาหมอดูแล้วหมอดูบอกว่าคุณจะเฮงนะหรือคุณจะหวยนะแล้วตรวจสอบได้ไหมว่าที่หมอดูพูดเนี่ยมันจริงหรือไม่จริงเพราะบทสนทนามันจะไม่มีประโยชน์ก็ฟังเขาข้างเดียวแถมเสียเงินอีกเดี๋ยวนี้ดูหมอบางทีก็แพงหลายพัน ใช่ค่ะใช่ใช่ พระพุทธเจ้านี่ก็จึงบอกว่าเอางั้นจะไม่มีประโยชน์เลยในบทสนทนาของเราถ้าสมมติว่าท่านบอกว่าท่านเกิดเป็นช้างในชาติที่แล้วแล้วชาติก่อนๆนั้นเกิดเป็นงูอย่างเงี้ยแล้วถามว่าจะมีประโยชน์อะไรโอเคโอเคแล้วยังไงต่อไม่มีประโยชน์แต่พอการพยากรณ์หรือการบอกอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นมาปุ๊บมีคนยืนยันได้โอ้นี่ก็ดีเพราะฉะนั้นท่านพระพุทธเจ้าเนี่ยจะสอนในลักษณะนี้เอาสอนเรื่องตาเห็นรูปได้นะตรวจสอบได้ไหมได้นะคุณจะตรวจสอบได้พระมหาไพบูลย์ตรวจสอบได้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมตรวจสอบได้เอ้ยนี่นี่คือธรรมะที่บอกว่าประกาศไว้ดีแล้วรู้ได้เฉพาะตนไม่ใช่ว่าพยากรณ์นั้นนี่ที่เรารู้ไม่ได้เพราะฉะนั้นทำให้คุณรุ่นใหม่บางทีเนี่ยไม่เชื่อว่านรกสวรรค์มีจริงก็เพราะฉันตรวจสอบไม่ได้โอเคอันนี้ make sense คือหมายว่ามันก็สมเหตุสมผลว่าคุณตรวจสอบไม่ได้คุณไม่รู้ก็เลยไม่เชื่อว่ามันมีจริงใช่ป่ะล่ะ จ้าค่ะ แต่พระพุทธเจ้าแสดงเรื่องราวต่างๆเหล่านี้เนี่ยเพราะว่ามีท่านพระมหาโมคคัลลานะเนี่ยยืนยันได ้ยืนยันได้ว่ามีจริงนะ ถ้าไปสวรรค์มาถ้าก็ไปดูว่าอ๋อเทวดาเหล่านี้อยู่อย่างนี้มายืนยันได้ว่าโอ้มันจริงนี่นะก็ทําบุญมาอย่างนี้ฉันไปถามนี่ก็ทําบุญอันนี้มาเนี่ยไปนรกปุ๊บอ้าวทําไมมันคุณมาไหม้อยู่นี้เอาจะไปทําบาปอันนี้มาอย่างนี้เนี่ยก็รู้ได้มายืนยันกันได ้อย่าง เ งี้ย ทําให้คําสอนเนี่ยมีการตรวจสอบโดยท่านพระมหาโมคคัลลานะเนี่ยเป็นผู้ที่คอยตรวจสอบในเรื่องเกี่ยวกับอิทธิพิธีซึ่งเป็นเบื้องซ้ายในการที่แบบว่าให้รู้ถึงความที่มีฤทธิ ์ เอาในตอนนี้ก็จะต้องมาพูดถึงเรื่องของการปรินิพพานของท่านคุณใจ เจ้าค่ะ ว่าท่านพระมหาโมคคัลลานะเนี่ยท่านไปยังไงคือนี่จะเป็นลีลาการปรินิพพาน เจ้าค่ะ พระพุทธเจ้าเนี่ยจะไม่ปรินิพพานก่อนต้องพระสารีบุตรปรินิพพานก่อนพระสารีบุตรเบื้องขวาต้องปรินิพพานก่อนเอาใหม่ทำไมต้องเป็นอย่างนั้นเอาถ้าสมมติว่าพระพุทธเจ้าปรินิพพานก่อนตุ้มใช่ป่ะแล้วพระพุทธเจ้ายกย่องใครคนนั้นเนี่ยก็จะต้องแบบมารับผิดชอบแทนคือท่านพระสารีบุตรแล้วถ้าพระสารีบุตรปรินิพพานคนที่จะมารับต่อเนี่ยก็ต้องเป็นที่พระพุทธเจ้ายกย่องที่สองนั่นคือพระมหาโมคคัลลานะ เจ้าค่ะ โอเคป่ะก็คือพระพุทธเจ้าพระสารีบุตรพระมหาโมคคัลลานะ มคคัลลานะ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าพระพุทธเจ้าปรินิพพานมันจะต้องมาต่อกันอย่างนี้ ซึ่ง จะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่งั้นถ้าสมมติท่านพระมหาโมคคัลลานะปรินิพพานไปแล้วใครจะต่อล่ะเขาคงจะต้องยกย่องใครที่ต่อกันไปที่ยังอยู่กันต่อนั้นต่อกันไปเนี่ยเพี้ยนได้เสื่อมได ้ เพราะว่าไล่มั้งแต่คือพระพุทธเจ้าองค์เดียวเท่านั้นที่เป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายไม่ใช่รูปอื่นไม่ใช่รูปอื่นเพราะนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าต้องปรินิพพานสุดท้ายในบรรดาสองรูปนี ้ค่ะ และถ้าท่านพระมหาโมคคัลลานะปรินิพพานก่อนความที่ภาระจะต้องไปตกอยู่กับท่านพระสารีบุตรก็จะมีเพราะฉะนั้นท่านพระสารีบุตรต้องปรินิพพานก่อนแล้วก็ท่านพระมหาโมคคัลลานะก็ปรินิพพาน ตามมา แล้วก็พระพุทธเจ้าต้องเป็นลีลานี้เสมอนะนี่คือตามลำดับที่จะเหมาะสมลงล็อกให้ธรรมวินัยเนี่ยมันคงไว้ในความที่เป็นศาสดาให้ทำมาเป็นไงคงไว้ในความที่เป็นศาสดาเพราะนั้น ศาสดาต้องมีองค์เดียวเท่านั้นถูกไหมเจ้าค่ะ ก็คือพระพุทธเจ้าใช่ใช่แต่ศาสดาเนี่ยก็ให้คำสอนเป็นศาสดาให้คำสอนเป็นศาสดาก็คือให้พระธรรมเน ี่ ย แทนตัวท่านต ่ อไป ใช่แทนตัวพระพุทธเจ้าต่อไปไม่ใช ่ ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งเรื่องภิกษุคนที่จะต่อรองจากพระพุทธเจ้าต้องหายไปก่ อ นเพราะนั้นที่ต่อก็จะต่อไม่ได้ละ เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นก็พระพุทธเจ้าต้องสุดท้ายสองรูปนี้ต้องตัดก่อน เจ้าค่ะ ซึ่งการปรินิพพานของท่านพระสารีบุตรเราพูดไปแล้วเมื่อคราวที่แล้วใช่ไหมคราวนี้มาถึงกรณีของท่านพระมหาโมคคัลลานะท่านปรินิพพานเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องราวที่มาในนิทานธรรมบทที่ว่าถูกโจรทุบทุบจนกระทั่งว่ากระดูกแตกเท่าเมล็ดข้าว เจ้าค่ะ ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะว่ามีพวกที่เขาคิดไม่ดีเนี่ยนะว่าจะต้องจะทำลายพุทธศาสนา เจ้าค่ะ พุทธศาสนามันมีดีตรงไหนฉันจะทำลายมันตรงนั้นศีลเธอมีไหมก็มียุ่ยแต่มันไม่เลิศเท่าไหร่สมาธิเรามีไหมไม่มีปัญญามีไหมไม่มีเราจะทำไงเราจะสู้ไม่ได้ก็อะไรที่เราพอจะสู้ได้เอาเพราะว่าสาวกองค์นี้แหละที่เขาแบบไปสวรรค์ไปนรกแล้วมาบอกสาวกนี่ทำให้มีคนศรัทธาเอามันองค์นี้แหละเอาองค์นี้นะ จัดองค์นี้นะ การจัดองค์นี้ก็จึงลงขันกันแล้วก็จ้างนักฆ่ามาเพื่อที่จะกำจัดท่านพระมหาโมคคัลลานะโอ้ยจะไปจับตัวท่านยังไงถ้ามีฤทธิ์จะไปก็เหาะหนีไปลวกรูใจบ้างทะลุเพดานไปบ้างผู้โจรจับตัวไม่ได้ เจ้าค่ะ ผ่านไปเงี้ยหลายเดือนอยู่ในใจ2 เดือนจนท่านเข้าเดือนที่3เนี่ยท่านรู้ว่าโอ้นี่เป็นวาระแห่งกรรมชักนำมาท่านจึงไม่หนีเพราะว่าในชาติก่อนเนี่ยท่านได้ทำปิตุฆาตกับมาตุฆาตคือฆ่าพ่อฆ่าแม่ไว ้ ฆ่าพ่อฆ่าแม่ไว้ในชาติก่อน ใช ่ชาติก่อน เจ้าค่ะ แล้วก็เลยพอตายจากชาตินั้นก็ไปตกนรกนานมากแล้วก็ขึ้นมาก็ยังได้รับผลของกรรมอยู่จนกระทั่งแม้ชาติสุดท้ายนั้นก็ยังได้รับเศษกรรมคือต้องมาถูกตีจนกระทั่งกระดูกแตกละเอียดคือความที่ท่านมีฤทธิ์มากเนี่ยมันจึงโลดโผนมากเคยเกิดเป็นมารด้วยเป็นทูสีมารแล้วก็ไปทำไม่ดีอะไรต่างๆเอาไปตกนรกขึ้นมามีฤทธิ์ต่างๆก็ฆ่าพ่ออีกฆ่าแม่อีกจนมาชาตินี้มีฤทธิ์มากเนี่ยแบบโลดโผนมากนะในความที่มีฤทธิ์เนี่ยก็จึงปรินิพพานว่าถูกเขาตี แล้วตอนที่ตีจนกระทั่งกระดูกแตกละเอียดเนี่ยก็ใช้ฌานคือเครื่องประสานเครื่องประสานคือฌานเนี่ยไปลาพระพุทธเจ้าไปลาพระพุทธเจ้าแล้วก็ไปทําการปรินิพพานที่กาลสิลาที่บริเวณที่ตัวเองตรัสรู้แต่บ้านเกิดนั่นแหละ อยู่ไป สิ่งหนึ่งอันนี้คือกรณีของท่านพระมหาโมคคัลลานะคืออัครสาวกเบื้องซ้าย เจ้าค่ะ แล้วก็อย่างที่ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยชื่นชมแล้วก็รักภิกษุสองรูปนี้มากโดยความที ่ ศีลสมาธิปัญญาและวิมุตติของท่านเหล่านี้สูง เจ้าค่ะ แล้วก็เลยระลึกถึงกันอยู่เพราะฉะนั้นเคยตรัสไว้อย่างนี้คุณใหญ่บอกว่าถ้าพวกเธอเนี่ยจะเอาตัวอย่างเนี่ยนะความที่ดีความงามความเลิศเนี่ยเอาสารีบุตรเอาโมกขลานะนี่เป็นตัวอย่าง ค่ะ ในเมื่อเล่าเรื่องราวต่างๆคุณตาของท่านมาเนี่ยให้เราเอาเป็นตัวอย่างว่าท่านทำมาอย่างนี้มีอุปนิสัยมีจิตใจแบบนี้มีคุณธรรมอย่างนี้นี้ให้เราเป็นตัวอย่างในความเป็นภิกษุก็ท่านพระสารีบุตรท่านพระมหาโมกขลานะถ้าภิกษุณีก็อัครสาวกเบื้องซ้ายขวาซึ่งเราจะพูดกันต่อไปอย่างนี้นะ เจ้าค่ะ ซึ่งนี้จะเป็นตัวอย่างในการที่เราจะปฏิบัติให้ดีปฏิบัติให้ชอบนี่คือเรื่องของท่านอัครสาวกทั้งสองนั่นเอง เจ้าค่ะเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะตอนนี้ก็มาถึงข้อที่190นะเจ้าค่ะพระอาจารย์ 190 สำหรับในเจ้าค่ะก็คิดว่าเวลาในวันนี้ก็หมดลงพอดีนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะเราก็ในการสักการะของพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนวันนี้ก็ทำให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่ตามรับชมจะไลฟ์อยู่ในขณะนี้หรือว่ารับฟังเทปบันทึกเสียงในเช้าวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นเช้าวันเสาร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเนี่ยเกิดความรู้ความเข้าใจถึงความเป็นมาแล้วก็อิทธิฤทธิ์ต่างๆหรือข้อที่ว่าเป็นคุณวิเศษของอัครสาวกทั้งเบื้องซ้ายและเบื้องขวานะเจ้าค่ะสัปดาห์ที่แล้วเราได้ทราบพระสารีบุตรเบื้องขวาแล้วก็วันนี้จะเป็นเรื่องของอัครสาวกเบื้องซ้ายคือพระมหาโมคคัลลานะนะเจ้าค่ะก็นับเป็นบุญของเราที่ได้ทราบเรื่องราวความเป็นมาขององค์ท่านที่ว่าเราก็นับถือมาตลอดเลยเป็นอัครสาวกเบื้องซ้ายเบื้องขวาขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธโคดมเจ้าค่ะวันนี้ก็ถึงเวลาที่โยมจะต้องขออนุญาตนำท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกท่านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสนะเจ้าค่ะกราบขอบคุณอย่างสูงที่เมตตามาสักการะในวันนี้แล้วก็ทำให้เราได้รับประโยชน์ความรู้ขยายสติปัญญามากขึ้นเป็นอย่างยิ่งเจ้าค่ะกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะ